Bona nit, són les 9. Escoltes Ràdio Pinsania, al 90.6 de la FM. I així comença una nova edició de Un poble en moviment, l'agenda política i cultural dels Països Catalans. Des d'aquest programa, cada 15 dies t'informem de tot allò que passa a la nostra terra i, en especial, de tot allò que passa a la nostra comarca. Concerts, manifestacions, mobilitzacions, exposicions, xerrades, teatre alternatiu, fires tradicionals i festes populars, entre d'altres. Pel que fa a mobilitzacions socials, l'Assemblea d'Endavant de Gràcia organitza el proper dissabte 20 de juny a la plaça de la Revolució la segona edició de la Jornada per la Llengua a la Vila de Gràcia al Barcelonès. Els actes començaran a les 7 del vespre amb danses populars dels Països Catalans. Seguidament, hi haurà la lectura de poemes de Pedra de Foguera, que faran una antologia de poesia jove dels Països Catalans. A les 8 del vespre, hi haurà l'acte polític, la llengua als Països Catalans, amb les intervencions de Rafael Baldoví, professor i filòleg membre de l'Escola Valenciana, Marta Serra, qui parlarà de la situació de la Catalunya Nord, i un representant d'Endavant que ens parlarà de la sobirania política com a mitjà per defensar la llengua. A 8:45 hi haurà l'actuació de Cesc Freixas i David Canyo. Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, vengo l'espera allà dalt. Des de Barcelona, un cop més, es sortirà al carrer, amb la necessitat de pressionar els que governen i denunciar els seus intents, de fer callar les veus dissidents d'aquest sistema, així com donar suport a tants i tants col·lectius que continuïn lluitant per un canvi real a les seves vides, veïns i veïnes que són exclosos pels macroprojectes urbanístics agressius, treballadors en lluita per millores dels seus llocs de treball, estudiants contra la privatització de l'ensenyament, etc. Dia a dia ens trobem amb diferents intents de fer desaparèixer aquestes lluites. Són les múltiples cares que conformen una única estratègia repressiva, ja sigui a través dels cossos repressius policials, de la manipulació de la informació per mitjans d'informació institucionals o per la utilització de la llei per perseguir i penalitzar els actes de rebel·lia i dissidència, entre moltes altres formes de repressió. Per això es continua lluitant de totes les maneres que es consideren oportunes per exigir l'absolució i retirada de càrrecs a casos com les detingudes del Forat de la Vergonya, les encausades en les cremades de fotografies del rei, els busseros represaliats, la Núria Pòrtoles, les desobedients de les penes multa, les resistents al Pla Caufec, l'Alfons Anticobotan, els estudiants expedientats contra el Pla Polònia, detinguts per solidaritzar-se amb la revolta grega, etc. Així com totes aquelles persones que encara resten preses i no han deixat de denunciar i de lluitar des de dintre dels murs. Persones com l'Amadeu, en Joaquim o en Manuel Pinteño, que els volen mantenir empresonats tot i haver complert les seves condemnes. Persones com en Franqui, que va ser amonestat per donar suport públicament a l'Amadeu a la seva anterior vaga de fam. Persones com en Zígor, la Laura, en Diego i la resta de presos polítics catalans. Per tot ells, i per demostrar que no es poden manipular com volen, el proper dissabte, 27 de juny, a les 12 del migdia, hi haurà una manifestació antirepressiva que començarà al Forat de la Vergonya de Barcelona. Arriba el dematí, També a Barcelona, el proper 28 de juny, es sortirà al carrer, en aquest cas, per defensar la ILP que des de la plataforma Som lo que sembrem intenten tirar endavant. Enmig del desencant polític que estem vivint en els darrers temps, el PSC, CiU i el PP han iniciat els tràmits per abortar la iniciativa legislativa popular sobre transgènics de la plataforma Som lo que sembrem. Així pretenen respondre a la preocupació activa de la societat catalana per la seguretat alimentària, el medi i el futur de la pagesia tradicional. Per intentar evitar aquesta maniobra antidemocràtica, humiliant i del tot irresponsable, la plataforma ha organitzat una manifestació sota el lema Democràcia, Salut i Bons Aliments. La plataforma ha convocat a les 12 del migdia a la plaça Catalunya de Barcelona. Temps tan llargs que hi ha qui es cansa, temps de por i de patiment. Temps tan llargs que hi ha qui es cansa, temps batejat en color vermell, de sang, de sol i esperança. Temps batejat en color vermell, de sang, de sol i esperança. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. I ara passarem a les festes populars. El 23 de juny, al poble del Berguedà de Sant Julià de Cerdanyola, celebraran l'arribada de la Flama del Canigó. Començarà la festa amb l'encesa dels focs de Sant Joan i la lectura del manifest de la Flama del Canigó. Seguidament hi haurà repartiment de coca i moscatell. Tots els actes es faran al voltant de la plaça Nova. També el 23 de juny, en aquest cas a Guardiola del Berguedà, es celebra la Revetlla de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó. Començarà la festa amb l'arribada de la flama i l'encesa de les fogueres. Després, a 11:15, hi haurà correfoc a càrrec dels Diables de Sant Andreu i en acabar hi haurà revetlla a la plaça de l'Ajuntament. El 28 de juny, al poble Berguedà de Bagà, tindrà lloc la segona trobada artesanal de puntaires a la plaça Porxada, des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Aquesta trobada pretén preservar i difondre aquest ofici tradicional. Durant la trobada, al voltant de 200 puntaires vingudes d'arreu dels Països Catalans faran una mostra del seu ofici. A cases 13 bruixes. El proper 24 de juny, al Pallars Sobirà, es celebra la Fira Tradicional de Sant Joan i la Xollada d'Ovelles amb Tisora, que se celebra tradicionalment al Riuet, un extens parc urbà al vell mig del poble de Sort. Aquesta fira tradicional té com a objectiu fonamental donar a conèixer i ajudar a la pervivència d'un ofici antic i tradicional de les comarques de muntanya, com és la xollada amb tisora, atès que avui dia, per rapidesa i higiene, s'acostuma a fer amb màquina elèctrica. En parlar de xollar, paraula pròpia de la dialectologia palleresa, en referim a esquilar les ovelles, és a dir, tallar-li arran del pèl. Aquesta tasca es porta a terme quan arriba el bon temps, entre el maig i el juny, i les ovelles han de baixar de la muntanya cap a la plana. Els cardaires i les filadores eren llavors els encarregats d'aprofitar aquesta llana per confegir, entre d'altres, sarrons de pastor. Antigament, el treball de xollar el bestiar el feien els tonedors, colles dirigides per un capità, el qual distribuïa la feina, cobrava i pagava el sou a tots. Aquesta festa es complementarà amb demostracions d'altres oficis antics i un mercat de productes artesans. El proper 24 de juny també podem anar a Arenys de Munt i visitar la Fira de la Cirera d'en Roca. La fira està dedicada a aquesta varietat de cirera, tan apreciada, de car forta i color groc i vermell, dolça i al mateix temps àcida. Es coneix com cirera d'en Roca, tot recordant a la família de Minaires que la van portar a Arenys de Munt. L'origen de la fira de la cirera d'en Roca es remunta a final del segle XIX, quan, degut a la filoxera, es van haver d'abandonar molts camps dedicats al cultiu de la vinya i els pagesos van haver de treballar en d'altres activitats. La família del Roca, mentre estaven treballant de minaires als Pirineus, van descobrir una varietat de cirera molt diferent a les que hi havia a la seva població d'origen. La van portar a Arenys, on, degut a les característiques del sol i el clima, aquesta varietat de cirera va adquirir personalitat pròpia i des de llavors, per recordar l'arribada de les primeres llavors, Arenys de Munt s'organitza la Fira de la Cirera d'en Roca. Aquesta festa es complementa amb demostracions d'altres oficis antics i un mercat de productes artesans. La fira començarà a les 5 de la tarda amb una trobada de puntaires a la plaça de l'Església. A 6:15 començarà una cercavila amb els gegants d'Arenys de Munt i a les 6 s'inaugurarà oficialment la fira. A 6:45 hi haurà els tradicionals concursos populars de les arracades de la cirereta i el d'escopinya de pinyols, al que tothom pot participar, i per acabar hi haurà un concert de jazz. Sant Hilari, Arbúcies, 12 cases, 13 bruixes. I al cor de les Guilleries, a Sant Hilari Sacalm, es celebra la Fira en Bruix del 18 al 21 de juny. En aquesta fira podrem gaudir d'activitats diverses durant tot el cap de setmana per a totes les edats. Hi haurà un mercat esotèric, sàbat de bruixes Guilla que fuig, ruta de llegendes de les Guilleries, titelles, hores del conte, taller d'ungüents i ratafia i molt més. El balcó quedant al lloro a l'altra banda lluny del mico. Tant i tant xerrava el lloro que s'empipa un dia el mico i amb rabiosa l'he de toro l'embesteix. S'amaga el lloro i trenca la cadena al mico i salta la gàbia del lloro. Surt el lloro, pica el mico, xisca el mico, xerra el lloro i esperant surten el moro i el senyor de Puerto Rico. A la Noia, el 21 de juny, fan la fira medieval de la Torre de Claramunt. El propi nom de la població ja té un origen medieval i la fira recorda aquest moment cabdal de la seva història. Inicialment, era una torre de vigilància sobre el camí que davalla vers el Penedès i la Riera del Carme, una torre d'avançada del castell de Claramunt. Inicialment, fou un recinte on habitaven un parell de sentinelles, però ja al segle XV disposava d'una presó, estable, cuina, pastador, celler, saleta, tres cambres, una recambra i unes golfes. Des d'inicis del segle XIV, els senyors de Claramunt, desposeïts de la seva fortalesa, a dalt del turó, van passar a viure en aquest recinte emmurallat de la torre. Podreu disfrutar d'aquest mercat medieval des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, on trobareu un mercat medieval amb productes del comerç llunyà vinguts de la Catalunya Vella i dels territoris islàmics de tota mena i els artesans d'oficis medievals. Hi haurà instal·lat un campament medieval on dins d'una tenda podreu gaudir d'una exposició d'armes medievals de tota mena. També en diferents horaris hi hauran espectacles medievals diversos, tornejos medievals, demostracions de falconeria i l'espectacle i desfilada dels banderers de la Festa del Renaixement de Tortosa. De Puerto Rico, replica cremat el moro, pagaràs ben car el lloro, el cristià si espera el mico, escarneixa de l'enlloro, a baix fa mueques el mico, i no se sap si és el moro o el que parla. A la comarca del Barcelonès, al casal independentista de Sants Jaume Compte, a Barcelona, el proper 23 de juny organitzen una festa amb sopar popular per celebrar la Revetlla de Sant Joan. El lloc on es celebrarà la festa serà la plaça Osca i les cotxeres de Sants. I el programa serà el següent, a la plaça Osca, a les 8 del vespre, arribada de la Flama del Canigó. Seguidament, a les 9, sopar popular de Revetlla. I a 12:45 de la nit, espectacle amb els Diables de Sants. A la mateixa hora que comença l'espectacle dels Diables, a les cotxeres de Sant obriran portes i els Diables faran un passacarrers que acabarà a les mateixes cotxeres on hi haurà un quart de la terrasseta de Preixens i després un punxadiscos per seguir la festa. Veu això, l'amo del lloro, i estira sobre el mico, mata el mico, mata el moro, i mort el moro, mico i lloro. Poc farcell a Puerto Rico. Un lloro, un moro, un mico i un senyor... Al Barcelonès, al barri de les Corts de Barcelona, el proper dissabte 20 de juny tindrà lloc la inauguració del Casal Popular de les Corts, a la plaça de la Concòrdia número 1. Els actes començaran a 1:15 amb un vermut amb cançó improvisada a càrrec d'Ensaladilla So Insistent. A les 2:00 PM es farà un dinar popular a la plaça que consistirà en gazpacho, paella, postre i beguda per 9 euros. Havent dinar, es farà una quina popular. Després, a vols de les 5:00 PM, hi haurà una mostra de cultura popular i ball de bastons. Més entrada a la tarda, a 8:15, hi haurà un taller de circ amb Chanqui qui pugui. I per acabar la festa d'inauguració, a 9:15, hi haurà concert gratuït amb Ràbia Positiva, Pepe Di Marieta i el punxadiscos Fot-li Foc. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si... Al poble de Piera es celebrarà des del divendres 19 i fins al diumenge 21 la tradicional festa del barri dels Gats. El divendres 19 de juny inauguraran la segona ruta dels músics, on a partir de 10:45 de la nit apagaran tots els llums i deixaran tot el barri ple d'espelmes i de músics de Piera. El dia 20, a partir de les 11:00 AM, hi haurà un repartiment de garlandes a la plaça de la Sardana. Podeu acostar-vos a recollir la garlanda mentre passegeu per tot el barri i valoreu els balcons i les façanes. Aquest any es repeteixen les tres... Més tard, tarda, a la plaça de la Sardana es faran jocs per a totes les edats, tallers de polseres i malabars, jocs d'aigua i d'arreu i passejades a cavall. A més, es farà una xocolatada per berenar i un concurs de pastissos fet per les pastisseres del barri. A les 7 de la tarda, a la plaça de la Sardana, els eixerits geganters de la vila de Piera, el Jaume i l'Elisenda, saludaran el barri on van néixer. I a les 10 de la nit, a la mateixa plaça, es farà un sopar popular i una revetlla. A la mitja part de la revetlla, tindrà lloc el lliurament dels premis del concurs de balcons i del concurs de pastissos. I en acabar hi haurà uns minuts d'espectacles de màgia per seguir ballant després fins la matinada. Les taules del sopar es muntaran a mitja tarda, així que mentre passegeu pel barri, apropeu-vos en algun moment per reservar el vostre lloc pel sopar. El diumenge 21, a la Casa de l'Era, al matí, faran la inauguració de la barana de la Festa de la Forja i repartiment de coca i mistela entre els assistents. Porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. A qui tan he estimat quan guanyem el combat. El proper dissabte, 27 de juny, l'Assemblea de Joves de la Plana Baixa ha organitzat una pujada al Castell de Castro. Aquest acte s'emmarca dins la campanya nacional de la Cagell, el jovent defensa el territori. El Castell de Castro, situat en el terme de Fondeguilla, forma part de la Serra d'Espadà i el seu emplaçament es troba aturonat al cim del mateix nom a 787 metres d'alçada, sobre el nivell del mar, i domina un camp visual impressionant que abasta des de les Agulles de Santa Àgueda a Benicàssim fins al Cap de Cullera i des del Penyagolosa fins als Columbrets. Amb aquesta pujada es pretén conscienciar als pobles i ciutadans de la Plana Baixa de la necessitat de conservar els paratges de la nostra terra. Des de l'Assemblea es recomana portar per la pujada una gorra o barret a fi de protegir-se del sol, abundant d'aigua, encara que a la font de la Penyeta es podrà reomplir les ampolles, alguna peça de fruita, esmorzar i dinar, i com no, un bon calçat per fer la pujada més còmoda. L'aplec començarà sortint a 9:15 AM de la plaça nova del poble de Fondeguilla, en direcció cap al Castell de Castro. A 10:15 es farà una parada a la font de la Penyeta per esmorzar. Està previst arribar al castell a 12:15, on tindrà lloc l'acte polític i els parlaments, per continuar amb un dinar popular i després, a vols de les 3, tornar a fer la baixada cap al poble, on hi hauran en arribar jocs populars per als més menuts. A les 12 del migdia, porta de l'Ajuntament, van fent colla els empresaris de l'Arit. I els llocs d'ambient, hi ha una forta discrepància. A l'apartat d'exposicions, el proper 20 de juny a la cooperativa Itaca, al barri de Poble Nou de Barcelona, a les 7 del vespre, hi haurà la presentació de l'exposició fotogràfica Imatges de les mobilitzacions populars a Barcelona, presentada a càrrec d'Albert Salamé, fotògraf i autor de l'exposició, d'un estudiant militant de la CPC i d'un membre del Centre Social Ocupat La Teixidora. La cooperativa Itaca es troba al carrer Pallars 230 de Barcelona. Les portes tancades, les llums de neó, ja estan davant de la sala, ja estan davant del saló. Un col redó de bisagra abre la negociació. A la comarca de l'Horta, al Centre Cultural Octubre, situat al carrer Sant Ferran, número 12 de València, es pot visitar l'exposició Lluís Companys, polític fins a la mort, des del 16 de juny fins al 12 de juliol. Situats de cara al lluminós finestral, caps de costat i colls catxos van olorant el parany. Entre els regidors i les secretàries, entra contra llum, amb els funcionaris s'emplacen de cara als bardals nocturns. Avui m'he afegit un nou apartat dedicat als esports i vos comentem un parell d'actes pel seu caire creient que val la pena. El primer d'ells, al Berguedà, es tracta de la quarta caminada popular de Vallcebre, que es celebrarà el dia 21 de juny i que sortirà a les 8 del matí de la plaça de l'Església de Vallcebre. És una caminada d'uns 11 quilòmetres de nivell mitjà que recorre els paratges de la nostra comarca. El preu de la inscripció són 5 euros i inclou xocolata, esmorzar, avituallament i un obsequi per haver participat. Avui s'ha de clausurar, que l'Ajuntament diu l'hora a la que s'ha de tancar, i que si algú em posa en dubte ja se'n pot anar anant. 14... Una altra mena d'esport del que avui parlarem serà del rugbi, en concret de la selecció catalana, que també ens ha semblat interessant d'incloure. El proper 20 de juny, la selecció catalana de rugbi jugarà contra la selecció de la República Txeca. El partit tindrà lloc a 4:45 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I després d'aquest, faran un altre partit, en aquest cas de Lliga, a vols de les 7 del vespre, al mateix lloc, on jugaran els Dragons Catalans contra els Warrington Wolves. No té per què el sindicat aguantar de cara al sol. I arribats al moment dels concerts, al Berguedà, i en concret a Berga, el proper 23 de juny, amb motiu de la Revetlla de Sant Joan, podreu disfrutar del concert de l'Igeia i els Gangbang al Passeig de la Indústria a partir de les 12 de la nit. No tardarem en resoldre el canvi de lloc i escoltem-ne el que heu de dir sobre el tema. Una gran moguda es va organitzar, carpetes... Al Casal Popular Ocupat, el taller de Vilafranca del Penedès, el divendres 19 de juny, a les 11 de la nit, tindrà lloc un concert contra l'homofòbia i la transfòbia, amb els grups Combat 1707, banda de rock combatiu de Vilafranca, i Asabé, grup de folk electrònic de Sabadell. I en acabar, continuarà la festa amb el punxadiscos Escaramuix. El Casal Popular Ocupat es troba a l'Avinguda de Barcelona 113 de Vilafranca del Penedès. Els propers 19 i 20 de juny, al Castell dels Templers del Turó de Gardeny, a Lleida, es celebra la 8a edició del Festival d'Artistes Emergents Festinoval. El Festinoval és una associació sense ànim de lucre, és un crit a favor de la vida i de la llibertat d'expressió, que pretén crear una filosofia de treball que deixa de banda la visió comercial per tal d'oferir un ventall de possibilitats als artistes que treballen i creuen en els seus projectes, respectant la pluralitat dels diferents llenguatges expressius alhora que ofereix un reconeixement al treball d'aquests artistes. Hi haurà 4 escenaris on actuaran més de 30 grups i un espai d'art amb grafitis, fotografia digital, escultura i teatre. L'entrada al festival és gratuïta. Esperant que ella et cride, esperant a fer-te dona, esperant ser una persona, esperant a viure plena. El proper dissabte 20 de juny actuarà a les 8 del vespre al Centre Cultural Ovidi Montllor d'Alcoi el grup Vercel en un concert benèfic d'ajuda als nens i les dones marginades de l'Essoa, en Brasil. L'entrada del concert val 3 euros. Aquesta vida i amb la seva hipocresia en curaré la ferida de la vida i ballaré la melodia de la dansa d'un nou dia i quan arribi l'hora de la fugida trencaré amb aquesta vida i amb la seva hipocresia faré foc en la llar de la mentida i és el revís la vida, és el viure d'un nou dia. I a la comarca de la Marina, al Casal Cultural de Pego, el divendres 19 de juny, actuaran també els Vercel a 11:15 de la nit. Esperant a ser la mare, esperant que arribi el pare, esperant el primer fill, esperant a ser l'espill. Bé, doncs així finalitza Un poble en moviment. Tornarem a estar amb vosaltres aquí a Ràdio Pinsania el proper dimarts 30 de juny amb noves propostes i moltes més activitats que oferir-vos arreu dels països catalans. Ha estat un programa oferit per Ràdio Pinsania al 90.6 de la FM, les zones lliures del Berguedà. I quan arribi l'hora de la fugida, trencaré amb aquesta vida i amb la seva hipocresia, curaré la ferida de la vida i ballaré la melodia de la dansa d'un nou dia i quan arribi l'hora de la partida. Aquesta vida i amb la seva hipocresia faré foc en la llar de la mentida i és el redis la pupila, és el lliure d'un nou dia. Thank you.